rocznica marca. Było takie spotkanie, był Dejmek Buchholbek, opowiadali o tych dziadach, to on właściwie na ten temat się nie wypowiada. I jeszcze jedno zdanie na koniec powiem, że w nim był do końca jakiś taki rodzaj rozżalenia, być może na historię po prostu, czy rodzaj takiej wściekłości na historię, że ta historia weszła mu w paradę i spowodowała, że przedstawienie, do którego on jednak miał jako artysta stosunek artystyczny i oczekiwał, żeby ono pozostało w pamięci, w wyobrażeniach naszych z powodów artystycznych, ono w ogóle nie funkcjonuje. To powiedzmy sobie otwarcie, dziady w ogóle nie funkcjonują jako przedstawienie teatralne. Poza specjalistami właściwie nikt nie wie, jak ono wyglądało tak naprawdę. Natomiast funkcjonuje jako zdarzenie polityczne strasznie ważne. I tu gdzieś w Dejmku był rodzaj takiego właśnie żalu do historii. W Klubie Trójki przed 10 laty przywołaliśmy wielką improwizację wykonaną przez pana Gustawa Holoubka oraz głos pierwszego sekretarza. Zacytowaliśmy też muzykę Janusza Stokłosy. Ciąg dalszy opowiadania tej historii nastąpi. I teraz już możemy zamknąć pierwsze w lutym 2018 roku wydanie audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Tymczasem do usłyszenia w nocy z czwartku na piątek. Dziękujemy Barbara Marcinik oraz Ewa Rydel, Renata Szewczak, której bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji tego wydania magazynu, i jeszcze Wojciech Dorosz. No ciekawe, co przyniesie na luty 2018. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. By wyjaśnić spór z Izraelem, potrzebne są kolejne działania, ocenia Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Badania potwierdziły kolejny przypadek odry na Warmii i Mazurach. Na Podkarpaciu udało się przywrócić prąd u większości odbiorców poszkodowanych z powodu obfitych opadów śniegu. Powołanie zespołu do spraw dialogu z Izraelem jest ważne, ale nie wystarczy, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości w relacjach z Tel Awiwem, ocenia Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. W telewizji publicznej mówił, że potrzebne są m.in. działania edukacyjne. Zespół jest tylko jednym z elementów, który w tej chwili ma pomóc nam wyjaśnić te wszystkie wątpliwości w relacjach Polska-Izrael. To jest taka, można powiedzieć, w tej chwili doraźna również cel, który chcemy w ten sposób osiągnąć, ale musi rzeczywiście nastąpić intensyfikacja działań edukacyjnych nastawionych na budowanie przekazu o prawdziwym obrazie Polski. Muszę powiedzieć, że w ostatnich 2 latach jednak sporo na ten temat udało się zrobić, chociażby Muzeum Ulmu w Markowej, tam gdzie pan premier spotykał się z dziennikarzami zagranicznymi. Pierwsze posiedzenie powołanego przez premiera Mateusza Morawieckiego 5-osobowego zespołu do spraw dialogu ze stroną izraelską odbyło się w piątek. Nie podjęto na nim konkretnych decyzji. Bronisław Wilczstein, jeden z członków zespołu, mówił po posiedzeniu, że wkrótce planowane są kolejne spotkania. Powodem sporu dyplomatycznego z Izraelem jest znowelizowana ustawa o IPN-ie, którą przyjął parlament. Zgodnie z ustawą każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i wojenne, będzie podlegał karze grzywny albo więzienia do 3 lat. Przyjęcie ustawy spotkało się z ostrym sprzeciwem Izraela. Zaniepokojenie wyraził także m.in. amerykański Departament Stanu. Po obfitych opadach śniegu, jakie miały miejsce przez ostatnią noc, bez prądu na Podkarpaciu jest około 2000 odbiorców. Najwięcej w powiatach sanockim i leskim. W niedzielę rano prądu nie miało około 11 tysięcy odbiorców. Energetykom udało się już usunąć większość usterek. Na Podkarpaciu wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. Ale uwaga, kierowcy, w południowo-wschodniej części województwa na jezdni może występować błoto pośniegowe. Kolejny przypadek odry na Warmii i Mazurach. Badania laboratoryjne potwierdziły chorobę u mężczyzny z powiatu ostródzkiego, pracownika jednego z olsztyńskich przedsiębiorstw budowlanych. Na przestrzeni lat szczepienia przyniosły efekty, ale nie wszyscy byli nimi objęci, wyjaśnia Janusz Dzisko, warmińsko-mazurski wojewódzki inspektor sanitarny. Te nasze szczepienia przyniosły odpowiedni efekt. Stworzyliśmy populację odporną. Zachorowań wśród dzieci praktycznie nie było. Teraz chorują nam głównie osoby dorosłe, czyli te, które nie były szczepione i nie przechorowały odry. Do tej pory badania laboratoryjne potwierdziły odrę u 12 pacjentów z Warmii i Mazur. Ogniska choroby wykryto w Ostródzie i Olsztynku. Na koniec jeszcze zagranica. Nikos Anastasiadis ponownie wygrał wybory prezydenckie na Cyprze. Polityk konserwatywnego Zgromadzenia Demokratycznego otrzymał 56% głosów i pokonał Stavrosa Malasa. Frekwencja wyborcza była wyższa niż w pierwszej turze wyborów, która odbyła się tydzień temu i wyniosła prawie 75%. Nikos Anastasiadis podziękował wyborcom na Facebooku. Napisał też, że razem będą kontynuować budowę Cypru nowej epoki. Stavros Malas, którego wspierała komunistyczna partia AKEL, oświadczył, że walka nie jest przegrana i że pozostanie aktywnym politykiem. Dla Nikosa Anastasiadisa wybory były jednocześnie oceną jego dotychczasowych 5-letnich rządów. Silne zwycięstwo jest dla niego sygnałem, że Cypryjczycy chcą, aby kontynuował dotychczasową politykę, tak jak to zapowiadał podczas kampanii przedwyborczej. Dotyczy to zarówno negocjacji w sprawie zjednoczenia podzielonej od lat 70. ubiegłego wieku wyspy, jak i spraw gospodarczych. Nikos Anastasiadis zapowiedział też przyciągnięcie nowych inwestorów i pomoc socjalną dla tych, którzy najbardziej ucierpieli w czasie kryzysu. Podkreślił, że kiedy objął rządy, Cypr znajdował się na skraju bankructwa, a teraz ma najwyższy wskaźnik rozwoju gospodarczego w Europie. Dodał, że za jego rządów bezrobocie spadło z 17 do 10%. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami opady śniegu, zwłaszcza w górach i nad morzem. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie do 1 na zachodzie oraz na wybrzeżu. Wiatr nad morzem okresami porywisty. Na wybrzeżu może powodować też zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Już w poniedziałek w Szczecinie wystąpi pierwsza jazzowa trąbka świata. Strażnik tradycji amerykańskiego jazzu Wynton Marsalis. W Radiu Szczecin i programie Drugim Polskiego Radia jedyna transmisja jego koncertu z europejskiej trasy. Legendarny trębacz wraz ze swoim zespołem Jazz at Lincoln Center Orchestra zabierze nas w podróż po muzycznej historii swingu, a z synem Dave'a Brubecka Dariusem zagra sławne Take Five. Początek transmisji w poniedziałek o 19:00. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 8 minut po 22:00. Zapraszamy na niedzielny Minimax. Jak Państwo pamiętają doskonale, dwa poprzednie minimaksy kończyła krótka bajka melodyjna na dobranoc. No to abyśmy nie popadli w rutynę zbyteczną, dzisiejszy minimaks rozpocznie obszerna bajka i to na dobry wieczór. Tak długo na ciebie czekałam, wątpiłam już nawet w istnienie. Wątpiłam, a jednak czekałam, bo trzeba mieć przecież nadzieję. I nagle naprawdę znienacka pamiętam jak dziś, jak to było. koniec czerwiec, dokładnie sobota. Czekanie się moje skończyło. No to tak to wyglądało przez dwa poprzednie tygodnie na zakończenie Mimaxu, a dzisiaj na dobry wieczór to ta bajka, proszę Państwa, siedzi przede mną. Jak Państwu wiadomo, nie jesteśmy telewizją, ale robimy co możemy. Powiem tak, to jest bajka dwuosobowa w składzie mieszanym, jeśli chodzi o płeć, czyli męsko-damska, i ta bajka dla Państwa zaśpiewa. Tu i teraz na żywo, bardzo proszę. W starym stylu czytamy książki i wiersze, wzruszamy, gdy księżyc spogląda nam w twarze, tańczymy, gdy grają nam świerszcze. No to teraz powiedzcie mi, dlaczego tego nie ma więcej? Dlaczego to jest takie krótkie, takie piękne i takie krótkie? Ale żeby taki niedosyt pozostał może. No jest taka wizytóweczka. To na końcu płyty, proszę Państwa, tej bajki. Bajka dwuosobowa. Będą pytania z gatunku tych, za które redaktorzy dostają czasami z liścia w czoło, ale zaryzykuję, bo stół nas dzieli dość spory. I na początek poproszę, żeby się Państwo sami przedstawili. Katarzyna zaczyna. Kafi zaczyna. Kafi, może wytłumaczę, dlaczego takie przezwisko, taki pseudonim. Otóż od połączenia moich sylab imienia i nazwiska, bo moje panieńskie nazwisko brzmi Figaj, stąd Kafi. Jestem drobniutką blondyneczką o niebieskich oczach, mam 28 lat i znajomi mówią na mnie Kaficzek, bardzo lubię śpiewać i cóż mogę więcej powiedzieć, oprócz tego, że się strasznie stresuję, że tam gdzieś Państwo jesteście, a ja Was nie widzę. No a teraz Piotr. Ja nazywam się Piotr Banach, czyli moim pseudonimem artystycznym jest Banach. No tak, mam tak, jak ty powiedzieć, wszystkie te rzeczy, a nie, że jestem postawnym brunetem opozycji. No. Nie, po prostu Piotr Banach, rocznik 65. No dobrze, poprosiłem Kafię, aby się przedstawiła, bo wiedziałem o niej niewiele. Spojrzałem sobie do internetu, dalej wiedziałem niewiele. A poprosiłem Piotra, żeby się przedstawił, bo byłem ciekaw sam, co sobie powiem, ale jak państwo słyszą, skromny artysta. Mam przed sobą album właśnie, ten album gruby, taki trzypłytowy, trzykompaktowy, Banach, 35/50, co oznacza 50 lat na karku, z tego 35 na rockowej scenie. No państwo wiedzą, Hej od początku, Indios Bravos od początku, Dum Dum, co my tu jeszcze widzimy, Ludzie Mili, to wszystko Piotr Banach przez te 35 lat. A teraz bajka. Bajka czy baika? No, mówimy bajka, wiemy, że to jest takie skojarzenie po prostu jako bajka, ale zawsze mówimy, przedstawiając się, nazywamy się bajka, a tak naprawdę baika, czyli Banach i Kafi. No właśnie, sam to wymyśliłem 2 tygodnie temu, wypadło dobrze. No to jest taka właśnie nasza jakby trochę gra słów, bo to się fajnie kojarzy ludziom. Pojawiają się te wszystkie wypowiedzi typu bajkowo, super bajka, nasza bajka i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza płyta wasza ukaże się za 5 dni. Jak wspomniałem, zajrzałem do internetu, no i szybko się zorientowałem, że to nie było tak, że płyta napisana 2-3 miesiące temu, nagrana 2 tygodnie temu, to się zbierało chyba dłużej niż rok. To jak to się zbierało? Tak, to jest prawda, to był długi proces, do którego oboje dojrzewaliśmy. Piotrek dojrzewał w taki sposób twórczy. Mam na myśli tutaj jego pomysły na ogarnięcie tej płyty. Było ich sporo i te, które ukazały się na płycie, odbiegają bardzo od tych, które mogłyby się zaprezentować jeszcze rok temu. Uważam, że to bardzo na plus i bardzo się z tego cieszę. A ja byłam bardzo niecierpliwa. Tych bardzo już strasznie dużo powiedziałam, ale trudno, bo to wszystko takie bardzo emocjonujące. Niecierpliwa, ale w końcu się doczekałam. Jestem bardzo szczęśliwa i ciekawa, co przyniesie przyszłość. Płyta już jest gotowa, proszę państwa. Ukaże się, jak powiedziałem, za 5 dni oficjalnie. Niektóre utwory już oczywiście w internecie krążą. Niektóre na antenie radiowej. Będzie bajka na froncie tej płyty, a tytuł Byty Zależne. Będzie kolejne pytanie z gatunku tych, co to liścia w głowę można dostać. Czy wspólne życie pomaga w pracy twórczej, czy niekoniecznie? Bardzo pomaga. Bardzo pomaga. Mamy siebie pod ręką. I to jest tak, że zawsze się tego bałem. Bałem się tego, że konflikty z życia prywatnego przenoszą się na scenę, konflikty ze sceny na życie prywatne, ale jakoś udaje nam się omijać te rafy takim właśnie szerokim łukiem. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o pracę twórczą, to ona nie jest jakby skazana na czas, miejsce, tylko jest spontaniczna. Pojawia się jakiś pomysł i natychmiast można go zrealizować. Nie trzeba się umawiać, nie trzeba czekać, aż się spotkamy. Po prostu, o, jest pomysł, robimy. Wspólny projekt męsko-damski dwuosobowy to nie jest rzadki bardzo przypadek w historii naszego rock'n'rolla. Znamy przykłady. Najczęściej to jest tak, i tak to sobie chyba widownia wyobraża, że on coś tam na gitarze komponuje albo na komputerku na klawiszach, a ona tekścik pisze do tego i śpiewa, nagrywa to w łazience, wokale i potem z tego na komputerze coś się składa. Nie wiem, czy dobrze zgaduję, ale u was to zdaje się nie jest to tak prosto podzielone. Bo Kafi gra, a Piotr pisze, tak? Też. Oj, to wszystko takie wymieszane, ale to, co jest bardzo oryginalne, to, że Piotrek pisze teksty i jest to o tyle trudne do odgadnięcia, że są one bardzo kobiece i trafnie celują tutaj w tą damską naturę. Mam zapieczętowaną płytę, wszystkie teksty Piotrek napisał? Wszystkie. Niesamowite. Tak. 12 utworów jest na płycie, proszę państwa. Wszystkie teksty Piotr Banach. A kto muzykę w takim razie? No, raczej też Piotrek. Piotrek robi takie prototypy. Później to się jakoś rozwija. Jeżeli robimy próbę, to dodajemy już jakieś instrumenty razem, a jeżeli on ma wenę, to idzie do studia, zamyka się tam i piosenka powstaje tylko z nim. Oni tam mają romans wtedy. Kafi zaśpiewała wszystkie piosenki. Ktoś jeszcze pomagał wokalnie? Nie przypominam sobie. Dobrze, a Piotr, nie tylko ja chyba. Opowiadamy cały czas o tej nowej płycie Bajki Byty Zależne, a Piotr Banach nagrał wszystkie dźwiękowe warstwy? Tak, nagrałem wszystkie instrumenty, byłem realizatorem, producentem. To jest taka płyta domowa, to jest płyta domowa. Słyszę opinię, że tego nie słuchać, to jest płyta domowa. Bardzo mnie te opinie cieszą, ale ona powstała w domu. Tak. Domowa, ale nie komputerowa. Nie w komputerowe brzmienie. Jest gitara, nie, tak, jest perkusja. Tak. No ale jest taka perkusja właśnie. Dla ciebie nie problem, oczywiście. Tak, zaczynałem swoją, że tak się wyrażę, karierę muzyczną jako perkusista w zespołach spod znaku punk rocka i reggae. Pierwsze 8 lat to właśnie było granie na perkusji. Bardzo mi to pomaga w dzisiejszych czasach. Powiem państwu tak, oni przyjechali dzisiaj ze Szczecina w tą zimową nieco pogodę i to dotarli tuż przed audycją na Myśliwiecką do Trójki. Nie miałem prawie sumienia, ale powiedzieli, wystąpimy, zagramy. Wyciągnęli gitarę, udało się nastroić. No to poproszę jeszcze jeden utwór. Co będzie? Utwór, od którego myśmy chyba tak, znaczy nie zaczęliśmy, ale kiedyś jedna z takich naszych pierwszych publicznych objawień to było nagranie przy stole, gdzie stół jest zastawiony. Byli nasi znajomi i myśmy wykonali piosenkę, która teraz nosi tytuł Nie pozwól mi, wtedy jeszcze tytułu nie miała. I chyba też tak zrobimy. Tak, Kafi? Może być? Postaram się. Okay. Trzecia piosenka na nowej płycie Bajki Byty Zależne, na pierwszej płycie Bajki Byty Zależne w wersji koncertowej na żywo w studiu emisyjnym Polskiego Radia w audycji Minimax. Bardzo proszę. Chciała coś tak jak wtedy, niemądrego, to proszę cię, aniele mój, nie pozwól mi odwiedź od tego. Tego. Nie pozwól, bym cię przekonała, twierdząc, że przecież wiem, co robię. Trudną masz rolę, mój aniele, czy mogę pozwolisz, bym tak jak wtedy znów coś zrobiła niemądrego. Mogę ci ufać, mój aniele. Odwiedziesz wtedy mnie od tego. Mogę ci ufać. Od tego. Zespół Bajka wykonał dla państwa utwór własny zatytułowany Nie pozwól mi. Muzyka i tekst Piotra Banacha, wykonanie wokalne Kafi. Jesteście zespołem domowym, ale także koncertowym, prawda? Koncertujemy we dwójkę. We dwójkę też komponujemy. Te wszystkie piosenki podpisujemy wspólnie. Ale jeżeli chodzi o koncerty, to mimo, że jesteśmy duetem, to Robiłem bardzo dużo hałasu na scenie. Hałasu w takim sensie nie zgiełku, tylko takiego rockowego po prostu czadowania. Ludzie, którzy przychodzą na koncerty, są zdziwieni, że jak to, jesteście tylko we dwójkę? Jak wam się udaje uzyskać takie po prostu rockowe brzmienie? A udaje nam się uzyskać w taki sposób, że Kafi gra na instrumentach klawiszowych linię basu. Mamy perkusistę pod nogą, czyli wypuszczamy tak zwane bity i ja gram na gitarze. No i to takie właśnie ekspresyjne, rockowe śpiewanie Kafi powoduje, że na nim jest głównie uwaga skupiona, w związku z tym brzmi to właśnie bardzo rockowo i nie przystaje jakby... To, co słyszysz, a to, co widzisz, trochę ludziom się kosi, bo widzą dwie osoby, trochę statyczne, bo uwiązane do tych instrumentów, a jednak jest rockowa ekspresja. Kafi wspomniała o publiczności, zanim zaczęliśmy audycję. To ważne, żeby publiczność widzieć. To pomaga, to nie przeszkadza? Dla mnie bardzo ważne. Jakoś, może to źle zabrzmi, może jakoś, że jestem próżna, ale że przeglądam się w tych ludziach, takie mam odczucie i pomaga mi, jak widzę akceptację, motywuje mnie, jak widzę jakąś niechęć czy wrogość i te emocje, jakiekolwiek by nie były, no, działają na mnie. A nie widzieć kogoś, nie wiedzieć, do kogo się śpiewa, jakoś tak trudno, trudniej. No, moja sytuacja zupełnie odwrotna, no ale życie jest pełne niespodzianek. Mam jeszcze pytanie do Piotra. Nie będzie to pytanie, skąd bierzesz pomysły, bo za to już liść w czoło obowiązkowo, ale rzecz, która mnie wciąż troszkę nurtuje, napisałeś kilkadziesiąt piosenek. Skąd wiesz, że kolejny pomysł, który przychodzi ci do głowy albo jakoś tak pod palce, a właśnie szukasz w głowie pomysłów, czy one się bardziej biorą z dźwięków wydobywanych z gitary? Jak to działa? One się biorą trochę z przypadku. Często jest tak, że biorę gitarę z zamiarem, to ja poćwiczę. Zrobię jakieś tam wprawki na gitarze, żeby mieć sprawniejsze palce i raptem palec się omsknie. O, to fajnie i za tym się idzie. Te wszystkie pomysły, jakby one są... Ja pracuję, właśnie, pracuję. Ja nie pracuję, ja łapię wenę. Ona do mnie przychodzi, to wtedy coś tam jestem w stanie nagrać, zrobić. Jeżeli weny nie ma, nie próbuję wysiedzieć, nie próbuję kolejnymi próbami uzyskać coś, że jeszcze raz. Nie, to nie. Poczekamy, aż będzie wena. A skąd artysta, kompozytor, który kilkadziesiąt, może ponad sto, może więcej piosenek różnych napisał, wie, że to, co mu przyszło do głowy albo pod te struny, to nie jest powtórka czegoś, co już było, o czym nawet może nie wiedzieć? No, oczywiście, że zawsze tak jest. Nikt tego nie wie, stąd jest tyle plagiatów niezamierzonych. O zamierzonych nie ma co tam się wypowiadać, ale są takie niezamierzone. Ja też głęboko w to wierzę, że są niezamierzone. Tak. Ale no, są takie rzeczy, po czym ja rozpoznaję na przykład plagiat. Jeżeli słyszę u siebie, że coś jest do czegoś podobne, to zazwyczaj z tego rezygnuję. Chyba, że dojdę do wniosku, że to jest taka konwencja. To tak jakby po prostu grać bluesa i się bać, że znowu będzie triada, znowu będą te trzy akordy, te same charakterystyczne zagrywki. Nie, to jest po prostu, na tym polega gatunek. Natomiast ja rozpoznaję plagiaty u innych, jeżeli słyszę, że jest linia melodyczna podobna, okej, mogło się zdarzyć. Harmonia, akordy, okej, ale jeżeli jest i harmonia, i linia melodyczna, i brzmienie, i aranż są podobne, no to już chyba nie może być przypadku. Na koniec poproszę, abyście wybrali utwór z płyty. To już zrobimy wykonanie płytowe, aby słuchacze mogli już tej płyty posłuchać. Proponuję coś, co może już w internecie za bardzo nie chodziło i co ważne w miarę dla was. Pamiętacie utwory na płycie? 12 jest, tak? Oczywiście, że pamiętamy. No, to który? Ja chciałem zaproponować w pierwszym odruchu piosenkę Nowa Królowa, ponieważ moja mama wczoraj zadzwoniła, lat 75, powiedziała, że to jest bardzo ładna piosenka, ale ona już właśnie jest w internecie. No, może być, to wy decydujecie, co zagramy dla mamy, Nową Królową. Może być Nowa Królowa, czy ty chciałaś coś innego? A co chcesz powiedzieć drugie? Jestem po prostu ciekawa. No. Bo ja bym chciała powiedzieć, że moja ulubiona piosenka to Śnieg. I z mojej strony propozycja byłaby taka, a Piotrek? Kaficzek wybrał Śnieg. To siódemkę możemy w miarę szybko ustawić. To siódemkę już gramy w takim razie. Poproszę siódemkę. życie patrzę jak na śnieg. Zamrażam czasem, czasu nie, by móc śniegowi przyjrzeć się. Ja na życie patrzę jak na śnieg. Zamrażam czasem, czasu nie, by móc śniegowi przyjrzeć się. I toczę śniegową kulę, przytula się płatek do płatka. Każdy poprzedni to wspomnienie, każdy następny to zagadka. Śnieg, na życie patrzę jak na śnieg. Zamrażam czasem, czasu bieg, by móc śniegowi przyjrzeć się. Toczę śniegową kulę, przytula się płatek do płatka. Każdy poprzedni to wspomnienie, każdy następny to zagadka. Śnieg, na życie patrzę jak na śnieg. Zamrażam czasem, czasu bieg, by móc śniegowi przyjrzeć się. Bajka z nowej płyty, Byty zależne, bajka, czyli Piotr Banach, ten Piotr Banach od Heja wczesnego i od innych zespołów i ze Szczecina i Kafi, która śpiewa i gra w tym składzie. Co się będzie teraz działo? No aktualnie jesteśmy w trakcie tak zwanego presturu, bo właśnie płyta ukazuje się 9 lutego i chcielibyśmy dotrzeć z nią do jak największej ilości ludzi. Wiadomo, jest to, jesteśmy dumni i tak dalej, więc chcielibyśmy się tą dumą podzielić. I głównie to, będziemy gdzieś tam się pokazywali w różnych miejscach. Kafi, możesz coś tak przypomnieć mi, bo ja po tej drodze długiej za kierownicą trochę chyba jestem nieskoncentrowany. No, najbliżej będzie nas można usłyszeć. A teraz gramy Toruń-Bydgoszcz. Tak, Toruń-Bydgoszcz, teraz gramy koncerty, 8-9. Zapraszamy, jeżeli ktoś słucha i komuś by się spodobało się to, co robimy. Ale generalnie nie mamy planów takich koncertowych, nie mamy planów, że już następna płyta, nie mamy planów jakichś takich, o których moglibyśmy powiedzieć, oprócz tego, że chcielibyśmy po prostu pojawić się wszędzie. Jeżeli ktoś chciałby nas gdzieś zaprosić, to niech się nie krępuje, niech próbuje nas zapraszać. My się tam bardzo chętnie pojawimy. Mam od artystów 3 egzemplarze jeszcze nie wydanej płyty Bajka Byty Zależne. Gdyby państwo, czyli słuchacze Minimaxu, byli zainteresowani takim egzemplarzem, to proszę w ciągu najbliższych 25 minut do 23 nadesłać list internetowy do Minimaxu i proszę podać swoje dane adresowe, bo będzie trzeba wysłać. I bardzo proszę w temacie tego maila napisać Bajka Byty Zależne. A na zakończenie z małą dedykacją Nowa Królowa. Dedykacja, rozumiem, że w domyśle dla mojej mamy, owszem też, ale ja bym chciał tutaj z tego miejsca podziękować, bo myśmy słuchali kiedyś audycji kilka miesięcy temu i pan Piotr Kaczkowski puścił po prostu nasze nagranie dla mnie też oczywiście, ale dla Kafi. Było to niesamowite przeżycie, bo to było takie wow, usłyszałam się w Trójce, Pan Piotr Kaczkowski, słucham? Pierwszy raz na dodatek. To pamiętam właśnie jej minę, więc pomyślałem sobie, że warto byłoby tutaj panu Piotrowi podziękować za życzliwość i zadedykować piosenkę mojej mamie, panu Piotrowi, wszystkim słuchaczom Minimaxu i wszystkim generalnie z Trójki. To była Bajka, tym razem na dobry wieczór. Dziękuję wam bardzo. A, który numer, pyta pani Agnieszka, w tym zapale nie podaliśmy. Dziesiąty utwór na płycie Byty Zależne. To jest piosenka, która nosi tytuł Nowa Królowa. Proszę bardzo. No tak, patrzę na ekran komputera i widzę, że nie brak amatorów na tę nową bajkę Piotra Banacha. No bajka, dziewczyna, muszę państwu powiedzieć. A i śpiewa zgrabnie. No i to co teraz mamy? To teraz mamy urodziny, proszę Państwa. Ale nie będą to urodziny artysty, jak to się najczęściej zdarza, tylko uwaga, uwaga, urodziny płyty. Bo dzisiaj mamy 41. urodziny legendarnej płyty zespołu, który nazywa się Fleetwood Mac. Państwo z pewnością znają doskonale historię zespołu Fleetwood Mac, więc ja właściwie tak dla własnej pamięci i przyjemności sobie powtarzam, że był w latach 60. taki brytyjski zespół rytm bluesowy, poważny męski zespół. Mieli nawet przebój numer 1 w 68, nietypowy dla nich, bo to była taka instrumentalna kołysanka Albatros. Zaczęło się psuć na początku lat 70. Gitarzyści się psuli fizycznie i umysłowo, po kolei trzech się popsuło i Fleetwood Mac pojechał do Stanów szukać nowego gitarzysty. Mieli upatrzonego Lindsaya Buckinghama, także kompozytora, ale on zażądał, żeby do zespołu przyjąć także jego narzeczoną, taką kudłatą wokalistkę. Nie chcieli za bardzo, bo już mieli wokalistkę z fortepianem w zespole, żonę basisty, no ale wzięli, nie było wyjścia. No i co? No i sukces niesamowity. W 75. pierwsza płyta, już duże powodzenie. Aha, no w tych Stanach zmiana składu i zmiana stylu na takie jednak prostsze, popowe, melodyjne piosenki. W 75. już sukces. Potem oczywiście, jak to było do przewidzenia, kłótnie, rozwody w zespole, co nie przeszkodziło w karierze artystycznej. No i 4 lutego 1977 roku ukazała się płyta Rumors. 11 piosenek, które wyniosły zespół do światowej superligi artystycznej i finansowej. Tajemnica sukcesów? Proste, chwytliwe melodie i przejrzyste aranżacje. Nie ma dźwiękowej papki, tak często słyszanej obecnie, czyli tej słynnej kompresji. Słyszymy na tej starej płycie każdy głos i każdy instrument. A rezultat wtedy numer jeden w Stanach, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Holandii. Grammy w kategorii album roku w 78. Co najmniej 40 milionów sprzedanych egzemplarzy, kiedy to jeszcze naprawdę artystom przynosiło dochody. Thank you. Tak, 40 lat temu to były złote czasy winylowych long play, no i taka płyta jak Rumors, jedno z największych dzieł takich winylowych w historii muzyki rock'n'rollowej. Zresztą potem też im się podobało, powodziło całkiem nieźle, ale nigdy nie przebili tego sukcesu. Te miliony sprzedanych egzemplarzy, jak powiedziałem, przekładały się na sukces finansowy całego zespołu. Co ciekawe, te kłótnie, o których wspomniałem, rozwody, bo to były dwa małżeństwa w tym zespole, nie przeszkodziły do dziś w karierze artystycznej. Ostatnio mamy taką dziwną krzyżówkę, płytę nagrał wspólną, firmowaną przez Lindsaya Buckinghama i Christine McVie, a więc jakby te pani i pan od innej pary artystycznie doskonale się zgadzają. No tak to powinno wyglądać moim zdaniem. Życie to życie, a sztuka to sztuka. Co nam jeszcze zostało, proszę państwa, do 23. rocznica koncertu. Tym razem ten koncert odbył się, no właściwie były dwa koncerty, 2 i 4 lutego ubiegłego roku. Ostatnie koncerty Black Sabbath w rodzinnym Birmingham. Ten ostatni 4 lutego, rok temu, Paranoid zabrzmiał na koniec. The End Tour trwała od stycznia 1916 roku i zawierała w sobie 81 koncertów, oczywiście także w Polsce, jak państwo pamiętają. Na szczęście, choć nie byliśmy na tym ostatnim koncercie, jest z tego nagranie. Hey! No i tak to właśnie wyglądało na tym pożegnalnym koncercie zespołu Black Sabbath w Birmingham. O, jeszcze się Ozzy wcina. Dokładnie rok temu. No a trasa zaczęła się oczywiście w styczniu 2016 roku i 81 koncertów było. Wiadomo, nikt i nic nie zastąpi Black Sabbath, ale dobra wiadomość, Ozzy Osbourne ze swoim zespołem nadal koncertuje. W tym roku na pewno koncertuje. 26 czerwca będzie taki koncert w Krakowie. No to ta bajka akurat trwa sobie nadal w najlepsze. Przy okazji, za 10 sekund zamykamy listę zgłoszeń w sprawie nowej płyty zespołu Bajka, Byty Zależne. No i patrzę na ekran komputera, losowanie będzie niezbędne. Minimax powróci po serwisie.